A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 15 dzień kwietnia, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Inflacja już nie rośnie tak mocno, ceny towarów i usług w górę, licząc rok do roku o 2%. Litwini twierdzą, że Rosjanie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego ich państwa. Do Polski wpłynęło 26 964 miliony złotych z Unii Europejskiej. To pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że środki te trafią m.in. na inwestycje infrastrukturalne. 1,6 miliarda pójdzie na program Czyste Powietrze. Kolejne 720 milionów na program Białe Plamy w obszarze szerokopasmowego internetu. To także inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, inwestycje w bezpieczeństwo transportu. Minister Pełczyńska-Nałęcz dodała, że Polska ma dostać następną płatność do końca roku. Inflacja w marcu wyhamowała, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, licząc rok do roku, o 2%, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Dzisiejszy odczyt jest nieco gorszy od szybkiego szacunku GUS, według którego inflacja w marcu miała spaść o 1,9%. Zdaniem analityków inflacja w marcu osiągnęła minimum w tym roku, wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego zacznie wzrastać. Przymusowa relokacja migrantów forsowana przez Unię Europejską jest nie do przyjęcia, tak mówi marszałek senior Marek Sawicki. Polityk PSL trzeciej drogi odniósł się do niedawnej wypowiedzi Donalda Tuska na ten temat. Premier zapewnił, że Polska nie zgodzi się na relokację. Marek Sawicki dodał, że w sprawie paktu migracyjnego wiele można jeszcze zrobić. Wierzę w to i tym chwalił się Donald Tusk i trzymam go za sprawę, że znajdzie stosowną większość wśród Rady Ministrów, bo to przecież już parlament kierunkowo, co prawda niewielką większością głosów, ale wskazał, że ten pakt będzie realizowany. On w pewnych elementach w zakresie ochrony granic i sprawdzania imigrantów może i ma dobre aspekty, natomiast w zakresie relokacji jest kompletnie nie do przyjęcia. Parlament Europejski zatwierdził pakt migracyjny. Europosłowie zaakceptowali rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności. Jego uruchomienie będzie oznaczać rozlokowanie co roku co najmniej 30 tysięcy migrantów w krajach Unii. Państwa będą mogły alternatywnie zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę albo wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych wspólnoty. To ostatni moment na dopisanie się do rejestru wyborców, by móc zagłosować w drugiej turze wyborów samorządowych. Chodzi o osoby, które nie są zameldowane w danej gminie, ale tam na stałe mieszkają. Teoretycznie taka osoba do ostatniego roboczego dnia przed wyborami może złożyć taki wniosek, ale dany organ ma 5 dni na jego weryfikację i rozpatrzenie, mówi sekretarz gminy Markuszów w województwie lubelskim Bożena Tkaczyk-Żurawska. Wniosek taki jest weryfikowany, na przykład w naszej gminie jest weryfikowany w oparciu o obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej, czyli deklaracji za odpady, oraz weryfikowany jest przez sołtysa danej miejscowości, ponieważ sołtys najlepiej się orientuje, czy rzeczywiście taka osoba mieszka na naszym terenie, czy nie. Wniosek o dopisanie się do rejestru wyborców można złożyć osobiście w danej gminie lub przez internet poprzez profil zaufany. Większość mieszkańców Litwy uważa, że Rosja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ich państwa. To wynik sondażu przeprowadzonego na zlecenie litewskiego nadawcy publicznego LRT. Badanie wykazało, że 7 na 10 mieszkańców Litwy uważa, iż Rosja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak prawie 1/4 badanych nie do końca zgadza się z tym stwierdzeniem. Zdaniem litewskich ekspertów taka odpowiedź może wynikać z tego, że część osób czuje się bezpiecznie, dlatego że Litwa należy do Unii Europejskiej oraz NATO. Jednak pewna grupa społeczeństwa litewskiego może być też pod wpływem rosyjskiej propagandy. Sondaż wykazał, że przedstawiciele mniejszości narodowych mają inne spojrzenie na tę sprawę. O ile wśród Litwinów prawie 3/4 respondentów wskazało, że Rosjanie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, o tyle 50% mieszkańców, którzy mają inną niż litewska narodowość, uważa, że Moskwa nie stanowi niebezpieczeństwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like again. Can't make it back again from everything now. Arcade Fire Everything Now, no to jest naprawdę fajny początek. Program Środka, 12 minut po 12. Kłaniamy się i witamy. Do 15 jesteśmy z Państwem. A w tej pierwszej godzinie naszego spotkania między innymi zajmiemy się sprawą śmieci, które zalegają na dnie oceanów. Aż 11 milionów ton zanieczyszczeń, tworzywa sztuczne, właśnie taką liczbę podali naukowcy. No i też zastanowimy się wspólnie, czy jesteśmy w stanie coś z tym fantem zrobić, że co minutę trafia do oceanu tyle plastiku, ile mieści jedna śmieciarka. Będziemy rozmawiać o tym z Piotrem Jachimowiczem, doktorantem na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie, ale też naszym gościem w tej godzinie będzie Bartek Warzecha, fotograf i twórca wizualny. Niedługo startują warsztaty fotograficzne reinterpretacje w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Będzie też nowa odsłona prozy czytanej w Trójce i nowa powieść Kocia Szajka Agaty Romaniuk. Fragmenty czyta sama autorka. Fragmenty sensacyjnej opowieści o zaginięciu bajek z wytwórni filmowej w Bielsku Białej. To pierwsza godzina naszego spotkania, ale tych atrakcji mamy całkiem sporo, więc warto zostać z nami. No i zapraszamy do Trójki. A teraz Lenny Kravitz, Blue Electric Light. To jest zapowiedź tego albumu, który pojawi się w maju. Piosenka nazywa się Human. Leny Krawic i najnowsza piosenka Human. No właśnie, o tym, co robi człowiek w swojej planecie. Właśnie teraz będziemy rozmawiać w programie Środka. Naszym gościem jest Piotr Jachimowicz, doktorant na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. 11 milionów ton zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi. Taka liczba trafia do oceanów. Tę liczbę oszacowali naukowcy z Australii i Kanady. Podobno co minutę trafia do oceanu tyle plastiku, ile mieści jedna śmieciarka i chyba to najbardziej przemawia do naszej wyobraźni. Sporo się mówi o ekologii, a jak to jest z tą wrażliwością ekologiczną współcześnie? Czy państwo prowadzicie również w tym zakresie badania? Myślę, że z tą wrażliwością to tak naprawdę teraz dopiero będzie sprawdzane, bo tak naprawdę zaczynamy edukować o tym problemie, bo co prawda plastik występuje od wielu lat już na świecie, natomiast tak naprawdę w ciągu ostatnich 10 lat najbardziej interesują się tym naukowcy, gdzie on trafia, jak on degraduje i jakie zmiany może wywołać. Myślę, że jak najbardziej podczas zajęć z dziećmi są ciekawe tego mikroplastiku, że on faktycznie jest taki drobny, ale bardzo mnie zaskoczyli również seniorzy podczas zajęć, gdyż mają bardzo dużą wiedzę. Jak sami mówią, że to jest kwestia po prostu lat doświadczenia. To jest ważne, żeby edukować, bo według tych badań szacunkowo do 2040 roku zużycie tworzyw sztucznych wzrośnie dwukrotnie, więc jeszcze więcej plastiku przede wszystkim będzie trafiało do ekosystemów morskich i będzie zaśmiecało dziką przyrodę, a to sprawia, że raczej nasz los jest przesądzony, prawda? No bo sami odcinamy gałąź, na której się znajdujemy. Tak, niestety już nie ma środowiska, które by nie było zanieczyszczone mikroplastikiem. Czy jest to Antarktyda, czy głębiny mórz, oceanów, a też jeziora, czy małe jeziorka blisko naszym otoczeniu, więc no, już nie ma tych miejsc wolnych od mikroplastiku. A natomiast jeszcze musimy się dowiedzieć, ile tego mikroplastiku dokładnie jest i jaki to mikroplastik. Tutaj między innymi wspomniana została Australia i Kanada, wspomniane zostały oceany, ale też sporo tego plastiku i generalnie śmieci znajduje się w polskich jeziorach. Olsztyn, Warmia, Mazury to jest region, który ma bardzo dużo tych jezior i faktycznie jest co robić, również u pana na wydziale. A jak wyglądają statystyki, jak wyglądają liczby i jak poważny jest problem śmieci w polskich rzekach, jeziorach, no i właśnie w miejscach, gdzie lubimy wypoczywać. No, ten problem jest oczywiście obecny. Tutaj badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym miałem przyjemność pracować w ramach projektu Lake Connect, stwierdzili, że w takich nawet zbiornikach wodnych, do których tak naprawdę nie uczęszczają ludzie, to tak naprawdę i tak jest znajdowane chociaż jedna cząsteczka mikroplastiku na metr sześcienny. Natomiast w przypadku takich jezior już częściej użytkowanych, gdzie są szlaki, żaglowe czy plaże, to jest już od 5 do 10 cząsteczek mikroplastiku na metr sześcienny wody. Oczywiście mamy jeszcze tutaj także również osady, o których też właśnie ci w swojej publikacji naukowcy z Kanady i z Australii mówili, że właśnie w osadach jest o wiele więcej zdeponowanych mikroplastików i w tych badaniach tutaj przeprowadzanych na Mazurach, no to tutaj wyszło, że około 3 do 4 na do 7 cząsteczek mikroplastiku na gram osady. Tak. Więc tak naprawdę w tych powierzchni jezior jest znacznie większa, czy ta waga osadów tam zdeponowanych niż ten gram. Musimy o tym pamiętać. Też problemem są porzucone sieci rybackie. Podobno opłaca się bardziej rybakom gubić te sieci i zostawiać je w morzu na przykład, w Bałtyku, niż oddać do recyklingu, bo wiążą się z tym określone opłaty. No i faktycznie te sieci nie tylko unoszą się na powierzchni, ale też na różnej wysokości, głębokości i stanowią zagrożenie i dla ludzi, i dla ryb, również zawierających zawierają właśnie takie elementy, które niszczą ekosystemy i to też jest jeden z tych problemów. No i właściwie są różnego rodzaju inicjatywy, kampanie, również fundacje, aktywiści, którzy poruszają ten problem. Mam wrażenie, tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że cały czas brakuje takiego działania, konkretnego działania, więc czy my już w takiej skali mikro jesteśmy coś w stanie zrobić, żeby poprawić sytuację, czy to jest taka jednak walka z wiatrakami? Myślę, że mikroplastiku na pewno nie unikniemy, natomiast możemy uniknąć jego tak jakby starszego brata, czyli plastiku. A więc jak się wiemy, jeśli nie unikniemy dostania się plastiku do środowiska, to on jest fragmentuje nam nie powstanie mikroplastik, więc tak naprawdę to my jakby możemy ograniczyć tą emisję tego mikroplastiku. Nie pozbędziemy się go całkowicie na pewno ze środowiska. Bardzo myślę, że w najbliższym czasie też go się nie pozbędziemy, nie zaczniemy go usuwać, natomiast na pewno możemy zmniejszyć tą emisję i tak naprawdę to od tego, jak my, jak mamy świadomość, jak postępujemy z tym plastikiem, no to od nas zależy, jak tak bardzo te zbiorniki wodne będą zanieczyszczone. Czyli jako konsumenci głosujemy portfelem, prawda? I na przykład wybieramy szklane opakowania. Tak, oczywiście, jak najbardziej. No niestety bardzo często wszelkie... Plastik ma to do siebie, że jest tani, więc też producenci go wybierają. Ale musimy też pamiętać, że to my jakby mamy wpływ na to, jakie my chcemy produkty. Więc jeśli będziemy wybierać produkty, powiedzmy, bardziej ekologiczne, lepsze dla środowiska, także produkcja się bardziej dostosuje do tego. Ja mam taki problem, że jeśli nawet chciałbym kupić butelkę wody szklanej, w tej wody, no to niestety wchodząc do sklepu, to naprawdę będziemy mieć jedną firmę, która ma wodę w szklanym opakowaniu, a naprawdę 90% jest w plastiku niestety. Piotr Jachimowicz był gościem Trójki, doktorant na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę. Dziękuję, wzajemnie. A teraz 24 minuty po godzinie 12 i Brodka Game Change. Charge the new entourage, hopping on the back of

ten moment, gdzie jestem teraz i to miejsce. No tak, bo to jest taki właściwie, można powiedzieć, dodatkowy stres. Z jednej strony aktor, który występuje, podlega ocenie widowni, ale też pojawia się jeszcze ten obiektyw, który czasami też potrafi dodać jeszcze tego stresu, więc pan jako fotograf pewnie ma swoje sposoby, w jaki sposób rozluźnić na przykład kogoś, kto występuje. Natomiast być może też przy okazji tej fotografii teatralnej, jeżeli już o niej mówimy i rozpoczęliśmy nasze wejście antenowe, to chodzi o łapanie takich chwil, które są ulotne, bo przecież tutaj nie ma zazwyczaj w teatrze rejestracji, prawda? Tylko właściwie rzeczy odbywają się tu i teraz i to są właśnie tego rodzaju sceny, które lubi pan złapać, żeby to przetrwało i było w jakiś sposób upamiętnione? Kiedyś to wyglądało tak, że rzeczywiście były próby specjalnie przeznaczone na fotografowanie spektaklu. I jedna z prób, to nie była próba generalna, była próbą tylko i wyłącznie dla fotografa. Wiązało się to głównie z techniką fotograficzną i z jej niedoskonałością jeszcze parędziesiąt lat temu. I taka próba potrafiła trwać naprawdę długo, scena po scenie, dostosowywało się światło, aktorzy częściowo zamierali albo spowalniali ruchy, no bo trudno było zarejestrować dynamiczne sytuacje. Teraz to wygląda trochę inaczej. Rzeczywiście fotografujemy cały przebieg próby generalnej, którejś, najchętniej bez widowni, bo wtedy jest łatwiej się poruszać po właśnie widowni i nikomu, ani ja nie przeszkadzam, ani nie wchodzę w komuś w drogę. Natomiast jeżeli chodzi o stres samych aktorów, to jest też tak, że kurczę, najczęściej to są profesjonaliści, więc jakby też to, że ktoś wchodzi z aparatem na próbę, to jest wszystko ustalona sytuacja z reżyserem, z aktorami, oni wiedzą o tym, mają świadomość tego, że próba będzie rejestrowana. I to jest tak, że oczywiście, no, ja się staram generalnie nie wchodzić na przykład na scenę. To są luźne rzeczy i czasami to wystarczy ustalić z reżyserem właśnie. I niekiedy budowa spektaklu wymusza takie działanie i jest to nieodzowne. Natomiast o ile nie ma takiej konieczności, to staram się tego nie robić. Więc jakby też jestem gdzieś za tą czwartą ścianą, której tak naprawdę nie ma. Też technika pomaga w tym, że jestem mniej słyszalny. Na przykład aparaty są coraz cichsze, coraz dyskretniej można robić zdjęcia. Więc jakby to jest też czyli wychodzi, coś, co wpływa na komfort wszystkich. Z tej opowieści wychodzi pewnego rodzaju savoir-vivre, prawda? Zestaw cech, różnych zasad, które towarzyszą fotografii w teatrze. Zwykle myślę, że teatrowi w ogóle, no nie? Tak, kojarzy się w ogóle z miejscem, gdzie raczej nie robimy zdjęć, prawda? Natomiast, no, żeby wypromować przedstawienie, również tego rodzaju multimedia są potrzebne. Tak, i tutaj ja bardzo rzadko już bywam tak naprawdę na premierach, ale wiem, że to nadal się zdarza i tutaj apel do wszystkich tak naprawdę, że możecie państwo znaleźć zdjęcia potem na stronie internetowej i będą w 90% będą lepsze niż te, które zrobicie telefonem. Wiem, że też obsługa bardzo często już zwraca uwagę na to, bo niestety spektakle są rejestrowane przez widzów też. Tak jest. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, ponieważ już niedługo będzie można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach właśnie związanych z tą częścią fotografii. Więc proszę zostać z nami. Naszym gościem jest Bartek Warzecha, fotograf. If I had my say, come rain or shine, I'd trade a tear for a kiss anytime. Late 69 was like duty free. Pleasure was the law in my society. Solitary, not alone. far away from the tree. Was it really my responsibility? Now your dealer's on. Let's go for the fee. Za 20 minut 13 wracamy do rozmowy z fotografem Bartkiem Warzechą, który aktorstwo porzucił dla fotografii. O tym już mówiliśmy, ale niedługo rozpoczną się warsztaty fotograficzne, które zatytułowane są Reinterpretacje. To będzie taki masterclass z Bartkiem Warzechą. Warsztaty, które będą dokumentować to, co dzieje się na deskach w czasie przedstawień teatralnych, czy przedmiot będzie inny? Niezupełnie. W trakcie warsztatów nie będziemy się zajmować dokumentacją spektakli jako takich. Będziemy się zajmować teatrem, scenografią, aktorami. Liczymy na powstanie 10 projektów autorskich, indywidualnych, które mogą być dokumentem, mogą być pracą na archiwaliach dostępnych w teatrach. Mogą być kreacyjną fotografią. Tego nie określamy i tutaj pole do popisu jest spore. Chodzi nam o powstanie 10 projektów, które opowiedzą o współczesnym teatrze. I to w bardzo indywidualny sposób. I to są warsztaty, które są przeznaczone już do osób, które fotografują, ale też nie są tylko i wyłącznie z Warszawy. Właściwie każdy, kto się tym zajmuje, może aplikować. No i właśnie pytanie, kto może aplikować, dla kogo są te warsztaty, poza tym, że są, no powiedzmy, już dla profesjonalistów? Nie tylko. Nie dla tylko. Zaawansowanych amatorów też. Zaawansowanych. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś ma pomysł na projekt fotograficzny, który chciałby zrealizować, warsztaty będą trwały przez 3 miesiące, to jest maj, czerwiec, potem robimy przerwę na pracę własną, odpoczynek i we wrześniu spotykamy się znowu. I zapraszamy osoby, które już fotografują, mają pewne doświadczenie, raczej większe niż mniejsze w fotografowaniu, bo nie będziemy się zajmować kwestiami techniki fotograficznej. Raczej będziemy dyskutować na temat już konkretnych rzeczy, których dotyczą projekty. To będzie 10 projektów, to znaczy celem jest powstanie tych 10 projektów, czyli jedna osoba to jest jeden projekt, tak. Czy tutaj jest praca grupowa też dopuszczalna? Jedna osoba to jest jeden projekt i pracujemy indywidualnie, więc jak najbardziej możliwa jest właśnie praca zdalna ze mną. Będziemy się spotykać na jakiejś platformie, którą sobie ustalimy i też możliwe są działania na odległość. Na pewno online'owo, czyli zdalnie, ale też kontakt na miejscu w Warszawie jest możliwy. To jak najbardziej. 8 indywidualnych konsultacji z Bartkiem Warzechą. Czy jako prowadzący masz jakieś takie oczekiwania względem tych projektów? Czy jest jakaś taka, nazwijmy to wishlista, lista życzeń, rzeczy, które chciałbyś, żeby faktycznie powstały? Jakiś określony obszar, który uda się w ten sposób eksplorować? Warsztaty nazywają się masterclass, czyli warsztaty mistrzowskie, i to tak hucznie brzmi. Ja mam nadzieję, że projekty będą mistrzowskie przede wszystkim i że to jest najważniejsze w tych warsztatach, żeby to wybrzmiało. I liczę na otwartość i pomysłowość zgłaszających się osób, bo to jest kluczowe. Ja bym bardzo chciał zobaczyć coś, czego nie zobaczyłem w teatrze do tej pory, a dość długo tam pracuję i myślę, że też wiele osób... I tych 800 spektakli sfotografowanych jednak robi wrażenie, więc pewnie ciężko jest zaskoczyć. Czasami tak, ale na szczęście cały czas to się zdarza. To dobrze świadczy oczywiście o autorkach i autorach. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy podkreślić, to, że warsztaty są bezpłatne. Tak, warsztaty są bezpłatne, a finalnie powstanie z nich publikacja i wystawa, więc tym bardziej chyba warto się zgłosić. Do zgłoszenia potrzebne jest 20 zdjęć, które będą stanowić portfolio danego autora. Oraz opis proponowanego projektu cyklu fotograficznego, który mamy realizować w ramach warsztatów. Można się zgłaszać do 19 kwietnia, jeszcze do 19 włącznie. Proste zgłoszenie. Zapraszamy. 20 zdjęć i pomysł do 19 kwietnia, przypominamy, a start warsztatów już od 6 maja. Reinterpretacje, warsztaty fotograficzne, które prowadzi Bartek Warzecha. Również szczegóły na instytut-teatralny.pl tutaj można znaleźć detale związane oczywiście z całą akcją. Zapraszamy, polecamy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Gościem Trójki był Bartek Warzecha, fotograf za kwadrans 13. Że coś już umiem, wciąż huśtawka, huśtawka, z wysp obrudzie potem pikuje, dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję, szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co wuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość jest. Zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. W brzuchu grają koncert, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni lek. Dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy pust nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały. serce znowu pompuje mózg. Oddech stóp. Powiem, że już będzie dobrze nas. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Endorfiny, czyli hormony odpowiedzialne za szczęście i tego dobrego samopoczucia życzymy, zwłaszcza, że czas na naszą lekturę z kwietniowego cyklu. Kocia szajka i zaginione bajki. To nowa ósma książeczka z mojej kociej serii. Tym razem akcja toczy się w Bielsku Białej. Zapraszam, Agata Romaniuk. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Bielsko-Biała okazało się znacznie większe niż Cieszyn. I chociaż koty miały już za sobą wycieczkę do Torunia i do Wenecji, były trochę onieśmielone. Komandos zarządził, żeby dobrali się w pary i trzymali za ogony, żeby nikt się nie zgubił. Przecież nie jesteśmy bajtle, czyli dzieciaki z przedszkola, prychnęła Bronka do Morfeusza, ale ten nie zwrócił na nią uwagi, bo musiał pilnować Precelka, który właśnie starał się wspiąć na latarnię. Studio filmów rysunkowych mieściło się niedaleko dworca. Widać je było z daleka. Składało się z nowoczesnej części nazywanej Oko i starej willi. W tej drugiej rezydował dyrektor Szyszka, który kierował studiem. Zgodził się spotkać z kotami, choć przecież była niedziela. O, szukałem co prawda rąk do pracy, ale łapy też mogą być, zaśmiał się dyrektor po krótkiej rozmowie z kotami. Zwłaszcza, że każdy z was ma ich po cztery. I dwa ogony, dodał jeden z pikseli, a jego brat z dumą zaprezentował swoją kitę. Dyrektor uśmiechnął się szeroko i powiedział: o, doskonale, potrzebujemy wsparcia w dziale cyfryzacji. Cyfry czego? Nie zrozumiał Morfeusz. Chodzi Morfi o to, że teraz bajki są na takich starych taśmach. A jak przejdą cyfryzację, to będziesz je mógł obejrzeć na kattubie bez specjalnego projektora, wyjaśnił starszy piksel. Będzie się wami opiekować panna Dosia Kojzar. Zajmuje się u nas animacją, wyjaśnił dyrektor, a stojąca za nim dziewczyna z dwoma warkoczami uśmiechnęła się do kotów. Zaczynacie jutro z samego rana. Bliźniacy byli w siódmym niebie, a następnego dnia, już niecałą godzinę po śniadaniu i po odpowiednim przeszkoleniu, sprawnie rozwijali taśmy z bajkami, które ciągnęły się jak czarny makaron. Za pomocą ogonów oraz specjalnego podajnika pakowali je do dziwnej maszyny. A ona ich nie zje, tych bajek? Wystraszył się Morfeusz, ale starszy piksel spiorunował go wzrokiem. Po chwili jednak przypomniał sobie, że Rudzielec nie jest bardzo oblatany, jeśli chodzi o nowe technologie. Mina bliźniaka nieco złagodniała i wyjaśnił. No, przecież mamy nad nią kontrolę, a jakby co, to się jej pokaże pazury. Morfeusz zrobił minę, jakby wszystko zrozumiał, ale nie był do końca pewien, co to takiego projektor. Nic jednak nie powiedział. Wziął tylko do łapy jedną puszkę i wyjął z niej taśmę. Była cała czarna. Gdy jednak skierował ją pod światło, zobaczył nieruchomy obrazek. Kot był trochę zdziwiony, że postaci się nie ruszają. Z zamyślenia wyrwał go głos pana Szeklika, który kierował pracownią cyfryzacji. Dawno temu sam tworzył bajki i wiele znanych bajkowych postaci narodziło się w jego wyobraźni. Szanowny kot mi kogoś przypomina, powiedział pan Szeklik, zakładając okulary i przyglądając się Morfeuszowi z bliska. Kot od razu zastrzykł uszami. Kogoś znajomego? Zapytał z nadzieją Morfeusz, który od razu pomyślał o swoim tacie. Tak, pewnego rudego kota, który miał na imię Marceli. Narysował go mój serdeczny przyjaciel, ten od Reksia. Jestem podobny do Marcelego? Morfeusz musiał powstrzymać drżanie głosu. Jak rodzony syn. Starszy pan się uśmiechnął i pogłaskał czule Morfeusza. Chodź, pokażę ci, gdzie się to wszystko działo. Masz ochotę? Zgodnie z obietnicą, stary rysownik oprowadził kota po całym budynku. Największe wrażenie zrobiła na Morfeuszu pracownia dźwięków i sprzęt do animacji. Musimy sprawdzić, czy wszystkie bajki z Reksiem leżą na swoich miejscach, tak żeby w razie czego można je było łatwo znaleźć, powiedziała Dosia. A dużo ich jest? Zapytał kot. Dokładnie 65. Są bardzo stare i cenne, bo nie ma kopii. Odparł pan Szeklik i się pożegnał. Po chwili Morfeusz i Dosia stanęli przed ciężkimi metalowymi drzwiami. Dziewczyna odrzuciła warkocze do tyłu i sięgnęła do kieszeni po klucz, którym otworzyła magazyn. Był bardzo duży. W pozbawionym okien pomieszczeniu nie znajdowało się nic poza regałami, na których piętrzyły się jedne na drugiej, jak warstwy tortu, płaskie srebrne puszki. Morfeusz spojrzał do góry i aż zaczęło mu się kręcić w głowie. A pik! Kichnął głośno, zanim zdążył zakryć pyszczek łapką. Dosia Koizer podała mu kraciastą chusteczkę i weszła na drabinę, żeby zdjąć coś z najwyższej półki. A co właściwie jest w tych okrągłych pojemnikach? Zapytał kot. Wyglądają jak bardzo dużo puszki z mysim pasztetem. Taśma filmowa, zaśmiała się dziewczyna. Ale w sumie można powiedzieć, że w tych puszkach śpią bajki. Agata Romaniuk i Kocia Szajka wrócą już jutro w ramach naszego cyklu Proza czytana w Trójce. Za 4 minuty 13, o 13 serwis Trójki. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co daje w nocy, przyłącz się też, lecimy o północy. Wolno nam stać, nie wolno. Zapraszamy do reklamy.